الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثروا ذكر هذه اللذات يعني الموت رواه الترمذي وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما رأيت منظرا إلا والقبر أفزع منه أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مند حاضرین و مسلمانان ورونو الحمدللہ من و تاسف یو ډیر مبارک نسبت سرا د الله په دې کور کې را جمع یو چې هغه د الله د کتاب عظیم شان د با ترجمه ختم په سلسله کې موږ او تاسو را جمع شیو نو یقینا د الله په کور کې را جمع کېدل او د قران شریف په نسبت را جمع کېدل دا ډېر مبارک را جمع کېدل وي. یو دو سورتونه دای پریوخی دی ان شاء الله دا غیر رستو لفظی ترجمه وکوم او داغه نمخ کسی اصلاحی خبری کهو چه رب العالمین پی منگ او تاسولا او تمام امت تا دی دنیا او دا خیرتنا دا مسائب و تکالیفنا دا نجات ذریعه جوڑا کی زمائی زتمند و حاضری نما اولن آیات مبارکا دی او کم درشم پاری دا سور ملک تبارک اللذی و لستو رب العالمین فرمائی ما مرگ او جون پیدا کرے مونگو تاسو ګورو روزانا از مونگو تاسو مشاهده دا سوک دنیا ترازی نسوک خارو تزی الله وای ما مرګ او ژوند پیدا کړې سوک دی دنیا ترازی او سوک روان دی اخر د دې مقصد څه دی سوک دنیا ترازی سوک روان دی رب العالمین فرمایي دا د چا درات لو د چا دت لو د دې مقصد دا دی لیبلوکم ایوکم احسن عملا الله وای ز امتحان اخلم چکم یو پتاسو کی خیستا عمل والا بچ تا زمونگ استاسو امتحان دے ازمائش دے رب العالمین زمونگ استاسو امتحان اخلی چکم یو انسان با خیستا عمل کئی خیستا عمل آغی زمائی ذت مندو چی اغدا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقی مطابق بھی کاغد صورت او دا شکل پہ اعتبار دے کاغد سیرت او د اخلاقو په اعتبار ده خود چا هر یو عمل ناس تپاستا زندگی معاملات تردیچ دیو مسلمان مومن سره تعلق ساتل دا کد الله د حبیب د طریقه مطابق وی نو دې ته نیک عمل وای یو زمون استادو د دې ژوند مقصد دار ده جم آیات سیسم استاسوان دی تلاوت کا اللہ وی پا ہر چابان مرگ رازی دا اتفاقی خبر اللہ اے دا ہر سوک تسلیمی دنیا کی گر سورک غیر مسلم دی که دہری دی که مسلمانان دی دا خبر ټول تسلیمی چه مرگ برازی ازم دادبو کتابو ندی دا طالبان وی ناغی کی یو دادب کتاب دے اغیط متنبی وی مشہور شاعر دے ناغی و شعر ذکر کرے آوی تخالف الناس حتی لا اتفاق لهم الا علی شجب والخلف فی الشجبی وی دخل کو اختلاف دے پہر خبر کی اختلاف دے تردی چی اتفاق یا ڈشتا دے دے یو شیدا سی دے چې هغه اتفاقی دے هغه مرګ دے دا دهریم منی دا يهودي او نصراني منی او مسلمان منی چې مربا ویلې خبره وا او یو خبره ته سوچ وکړ ګوره هندو دا منی چې په ما به مرګ راځي او بل غیر مسلمه کافر منی چې په ما به مرګ راځي او مسلمان مرګ منی د دوالو منلو کې څه فرق دی خبرې د مخيانو رسول دغه هندوان غیر مسلمه يهود دهريه وي چې مرګ شته په انسان فنا راځي نو دا سو رزي د خواهش مطابق تیرول پکار دي او پزره سره ارمان پر خودنی پکار غیر مسلمه داوي چې پزره سره ارمان پر خودنی پکار سچې دې په دې زړاو په طبيعت او خواهش سفارا زیغه کوا دا د کافر مرګ منل دي دغه شان ده کنه مؤمن مسلمان وای مرګ شتا او د پښتون یو ځای شتا کما دل تاسو قسمه زیاته وکو چا سره می ظلم وکو د چا مال می وخړو د چا حیا می واغستا د چا دی حرمتی می وکا نو د پښتون یو ځای شتا اس کے چلے دی او مسلمان دا عقیدہ و نظریہ وی او دی مطابق دے مرگ منی خودے پدی منلو کی درست دے اسلام پلار روان دے او کدے وی زا مرگ منم خود آغا شکل لچگوری نو دا مرگ منلو ننے دا آغا زندگی لچگوری نو دا مرگ منلو ننے اغبانے کے غم او خادرہ شی نو آغا دا مرگ منلو قابل ننا د دې وجنه داسې خلق مبارکي سلف لیکي چې دا بي وقف او احمق ده د سوره حم میم سجدي په تفسیر اخر کې ابن کثیر یو واقعا ذکر کړي سوره حم میم سجدا چې دا پنځشتم او پنځشتم مبارک راځي او پنځشتم په ابتدا کې ختم شوه امام ابن کثیر یو واقعا ذکر کړي لکه موږ تاسو د الله په دې کور کې راجم یو و عمر ابن عبد العزيز رحم الله او ځل خلق راجم کړ او منبر ته وختو خلق له سنو خبر نه شي چې ما راجم کړی هي خو نن ما دا تاسو چې کوم طرف ل روان یې کنه نو ما دې باره کې سوچ وکړو نو زه دې نتیجې لورسیدم چې څوک دا نه مني دا موږ چې کوم طرف ل روان یو ودا چې څوک نه مني نو هغه هلاک دې تباہ دې او څوک چې مني هغه احمق دې بیوقوف دې لیولې پس د منبر نه راکوشو دا مختصر غونډه تقریر و کوم نو تاسو سوچ کو نو دې کې یو پوره مقصد پروت دی. امام ابن کثیر رحم الله وای وی دی عمر ابن عبدالعزیز رحم الله د دې خبرو مقصد دا مونږ تاسو سره روان یو ځن کدن برازي ځن کدن نه پس دې خارو کې و مونږ تاسو خخې او بیا قبر زندگی الله له سمره خو هغه قیامت کله راولي هغه عمر زندگی دا داغه نه پس د میدان محشر 50000 کال اورځ بیا د اعمالو تللی دا عمل نامو تقسیم دے په پل صراط تیری دلی سوک بدا اللہ دا حبیب دا حوز نا شڑلے شی او چالا با پا مبارک اللہ سو غیبو ارکے دا طول خبری چی مخی لمو و تاسو لنا روان دی عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ و دا چی سوک نمانی وی اغا حلاک و تبا دے لکه غیر مسلمہ دوباره جوندون نمانی او چی سوکی منی غلی ونی و بی وقف دے اے مسلمان وای په قبر کې جزا او سزا شتا ته زن کدن سختې شتا میدان د محشر کې ټول د اعمال شتا خودي شکل له وګوره د مسلمان دی وجلو له وګوره د بل مال او جیدات خړلو له وګوره د بل بی عزتۍ له وګوره په کور کې دی ټي وی او وی سی آر له وګوره ایمان سره وای د الله کور کې ناشې دا قیامت د منلو اخلاق او اعمال که یو سړی قیامت منلی او د قبر او جزا او سزا منلی نو د شکل بسموي د اخلاق بسموي دا چې خلکو ته دی ونی وي پښتو کې دا کنه یو سړی وي تا کنده دا اور بلی یو سړی وي اور بلیږي او کنده او هغه دا وایم چې دغه ته اور بلیږي او کنده او بیا هغه ته ورځي هغه ته وسوکرو وي زمای عزت مندو نن زمون او تاسو سره دا حال لے مرگ منو خو زمون اخلاق سیرت او صورت داوی چې دا سړی مرگ نه مني او کمنو منو دی په لور بل نه پاره منو دبل حساب کوي چې بيدا مړکیږي وزان د پاره زمای عزت مندو مونږ او تاسو مرگ نه منو دا مرگ په مونږ او تاسو خامخا راځي اوس مونږ او تاسو له سوچ په کار دی چې مرگ راځي زن کدن راځي نو د دې لپاره مونږ څه تیاری کړی داغه لپاره ګوره قران شریف د تیاری ترتیب موږ او تاسو له خوله سوره کهف چې کله ختمي په پیلل شپارسم پاره کې نو فرمایي فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا د چا کدا یقین وی او دا غدا گمانو امیدوی چیز ما با درف سر ملاقات کیگی تا غشان زمان ایمان دیکن که چلی داد چا ایمان نی چیز ما با رف سر ملاقات کیگی دوباره جو اندون میا خو کافر دیکن وی هر آسوک چی دا قی دلری چیز ما با درف سر ملاقات کیگی نو دا اللہ دا ملاقات دا پارد سو ضرورت دے فلیعمل عملا صالحا عمل لکوی عمل لیک نیک عمل لکی طول زندگی چی دا اللہ دا حبیب دا ترتیب مطابق شی ندیتا نیک عمل وی وعد غم ناس تپاستا سیرت و صورت تردی پوری چی پکور کی شری پردا چی دا اللہ دا حبیب دا قانون مطابق شی دیتا نیک عمل وی یو خود نیک عمل کئی دویم ولا یشرک بعبادت ربه احدا دخل رب عبادت کی دی حصو کم نشریکی کا شرک اکبر دے چتا سی درسونو کی اور الک مولانا سے مخی ہوئے یا کا شرک اصغر دے عبادت کے سامل کے مد اللہ رضا و مقصد وی ریا کاری و مقصد نی نبائی عزت مند مرگ پا مونگو تا سر روان دے و اتفاقی خبر دا غز دلی دا پارا دا کمو اخلاق و ضرورت ہے دی دا پارا دا کمو عادات و ضرورت ہے لکمخ کی مولانا سے بوئے یو سڑے لیا و دے زان لم مومن و موحد وئی دا بل سر بغز و کینا پس ساتی زکا ایمان والا چی چاکی ایمان دے نا چاکی چی ایمان دے نا اغدا اللہ سے دے ہر مومن دا اللہ دوست ہے نو الله د دوست سره بغض کی نه پکار ده کو ور سره محبت پکار ده. ورا قران ویلی دی چې چا کی ایمان نه نو دا ویلی و الله ولی الذین آمنو. الله وی الله دوست د هغه چا دی چې چا کی ایمان نه. او قران پاک کوئی اولیاء کرام سوگری الا ابن اولیاء الله لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. وی خبردار واوری دا اللہ دوستانو بانے بنی روی او نبتی خفکانوی دا اولیاء کرام سوگری الذین آمنوا وکانوا یتقون. اولیاء کرام آغدی چیک ایمان میں او امیشہ دا تقوی و دا پرزگاری پلار روانی. ہر کلمی والا اللہ دوست دے پنرے استاسو لگو تپوس کم نے پختو ملکے استاسو یا دوست سر چسوک دشمنی کئی نتاسو دا دوست دا مدد دا پار را پاسائی کن را پاسائی. تا اللہ حبیب فرمائے لی حدیث قدسی دے مشکات شریف کی ذکر دے نورو کتابنو کی ذکر دے او اکثر زمین دا مرگوی دا حدیث ہوئی دا اللہ حبیب فرمائی چا رب العالمین فرمائی من عادا لی ولیا فقد آذنته بالحرب. سوک چا زمالا اولیاء اسر دشمنی کئی نظما ورت اعلان جنگ دے دا غی تنخیص کئی دا غی کمو کئی دا اس پکاوے کئی ای پس غیبت کئی ای پس بدر دیوئی من عادا لی ولیا فقد آذنته بالحرب. وی سوک چیز مالا اولیاؤ بیزتی کئی خواغا وفات شوی دی یا جون دی موی زماور تصد اعلان جنگ دی رب العالمین فرمائی دیو جن چی مومن مسلمان سرمون و تاسو منا محبت ساتو دا مومن مسلمان سر کنا و حسد انو ساتو کنا و حسد دا دا اغا کافر سر بساتی چی تاولا دعوت ورکو او د دعوت با وجود هغه په زد او عناد ده نبی ابور سره کینا او حسد کې مؤمن سره کینا او حسد جایز نه دي. خبرې له خیال رسی کنه یو سړی کې کفر ده او شرک ده او تا ول دعوت هم ورکو هغه سره د دعوت نه په زد او عناد ده نور سره کینا او حسد کې. لکه ابراهیم علیه السلام بارک الله فرمایي مؤمنان توي بای که جون تی روي نزمال ابراهیم علیه السلام او داغ د مؤمنان عمر ګرو اغا زندگی تاسو د پار نمونه دا اغا خپل قوم تسویلی انا براء منکم وبدا بیننا وبینکم العداوت والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ابراهیم علیہ السلام او داغ مرګرو مشرکانو ته ویلو وی مونږ د تاسو نه بیزار یو. د برات اعلان بچا سره ده د برات او د بیزاری اعلان بد کافر او مشرک سره کې مؤمن نه به بیزار کیږي نه. ابراهیم علیه السلام او داغ عمر ګرو ویلی مونږ بیزار یو د تاسو نه او داغ چانه چې تاسو ورته عبادت او بندگی کوي او زمونږ او تاسو ته منس کی کینا او حسد او بغض سرګن شوی دعوت ترغی پوری حتا تؤمنو بالله وحده چتا سوئی کی آواز اللہ امنی بیا وزمون کی نا او حسد در سر دی. دیو جن گرد آئے اہم خبر دا نم ایمان والاو سرمونگا حسد کو ایمان والاو سرمونگا کی نا کو اعلان کی اللہ فرمائی لی چی مومنان تب دعا غواری دا عبارتی بار و خیر خواہے کزلک دی زربر کوت والیو کی نا مومن ترالن دا تباہی دا. ذکر مومنان یہ صفت اللہ ذکر کرے وہی مومنان چی دعا کئی نداب اموی ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. رست تر قیامت چی سور ایمان والا رازی مدہ مومنان طریقہ بسی وی اللہ مونگ لبخنو کی او زمونگا اگر انو تبخنو کی چیز مونگ نے مخ کی ایمان روڑے او رب العالمین زمونگ پزلکی زرہ بر کی نمگر وید مومنانو سرا دا با دا مومن دعاوی. اسلام ایمان دا نم دا محبت تے دا نم گردی پلو گرے منو لیسی جوڑی گی نا مسلمانان دیر جی کلک دیتا سلوا اور مادی اسباب ور سر سور دی دشمیر نو تی خولی منو سکار نجوڑی گی من دیو بلختی ہو من دیو بل سر کنا و حسد دے او قرآن شریف فی صلی زما استاس بل چا سکیسا و کہانی نرا رب العالمین فرمائی ولا تنازعو فتفشلوا وتذهب ريحكم قران قوانین ذکر کش ولا تنازعوا الله ایمان والو خپل منس کې جنگي گئی ما کو جنگ نی دی نو لازم نتیجه دا چې بزدلی بدر کې راځي من مومن مسلمان د کافر مقابله کې بزدل نه کړي فلکونو زرګونو کې کدنو یو مجاهد دی چتا ولا تنازعوا فتفشلوا خپل منس کې جنگي گئی ما ورنه لازمه نتیجه دا چې بزدلی بدر کې راشي وتذهب ريحكم او استاد حکومت به ختم شي دبدبه به ختم شي زور به ختم شي من په ټول دنیا کې اسلامي حکومت نشته کشته حتی سلخکاری څنګه من په ټول دنیا کې اسلامي حکومت دې نشتا خپل منځ کې زما عزت مندو جنگونه دي فساد دي یو جماعت کې کپینځه کسان دي کینه را حسد دي دا غي زړه یو دی دا غي رائے یو نه دا محبت یو نه دی او دا الله برکات د جنگونو سره پورته کی چې کله امت کې جنگونه راځي مشکاه شریف کې حدیث دی او دا حدیث امام بخاری امام مسلم رحم الله او ټول ذکر کړي دا اللہ حبیب اعتکاف کے ناس تو رب العالمین ورطوہی اوکا او امت تبار روو تو چو ورطوہی چو فلانیش موانب لیلت القدر یو دیو دو کسانو جنگ شو نیو بل تقولے نیو بل پس اسلحہ راوستی ونی لرگی راوستی دخلی جنگی شو نو اللہ غرا نازل شو حکم پورتا پورتا مجھے کام رب اللہ حبیب ویز خروتم مائی چتا سلوام اللہ رات وحی کروا چھ لیلت القدر بفلانا اشپبانی وی خود دی فلانی و فلانی جنگ راغے مغا حکم اللہ پورتکو تو دیتا خبر بات اللہ حبیب موجود دے وحی راغلی خود یو کسانو نے یو بل تکو لے دے نی لرگی و اسلح راغستی و یو بل سر جنگ کرے اللہ غا حکم پورتکو نن براغل مدد زمین و تاسو نپدی پورتکی چ په هر کلی کې په مؤمنانو موحدینو کې د زړه سشمیر نشار سره یو جوړه مې جوړه او قیادت ختم ده هر سړی خپل کشران په دوکو موکو کې ساتي دغه ته خبره به بس هغه خپل مشرۍ ته جوړه کړي او خپل مال او اقتدار ته جوړ کړي ټول ماته په دوکو کې ساتي کله چې مسلمانانو په منځ کې اتفاق او اتحاد نی راغله او هر ځای کې مسلمانانو کې په مشره یې جنگ لري دې ته خبره واده صحابه کرام باندې مشره یې نه تختیدل کنه به تختیدل یو امام امیر کوي بل وی امام امیر کوي او په دې پرځونه یو جنگ لري او په دې یو بل سره قتل او قتال ور صحابه دا څه شانو حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه ټول عمر جرنیل جنگي دو صدیق رضی الله عنه په وخت کې عمر رضی اللہ عنہ دس حکمتینو تو بنابان اغل جرنیلی نمات کو بیاد آغا یوام سپائی پر شکل کے جنگی دو دو امت حال چی دغشان جور شی اللہ برمائی ذکم دو بلکہ وی چی شکر دے مانا خوزی مواری لرشوا دا سکری شی خولے چی خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ دے جرنیلی نمات شے و بیا پکور کے ناس دے صحابہ کل یو امیر کل اول امیر کله وی ګورا حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان ذو النورین علی المرتضی رضی اللہ عنہما کله په لخر کې موجود دي او حضرت زید رضی اللہ عنہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ امیر جوړ کړي داشه دا غي د ذهن نوته بشری د دنیا لالش او اصل کې تفریق راځي د دنیا د وجنه دغه خبره چې کله سره خیرت منی نه او قبر مرد منی خود بل لپاره منی او دنیا پرستی راشی ندی سر زمائی عزت مندو اتفاق و اتحاد ختم شی دیو جن مسلمانان زمین استاو چه اصلاح با علکی چه زام دا پار مرگو منو او یقینا چه مرگو منو چه زمان استاو دا صورتم وی چاو دے مرگ منی زما استاد گاونډي سره سلوکم دا وای چې مرګ منی زما استاد خلی او د جبی نه چې سروزی اغم دا وای چې او دا سره مرګ منی الله زموږ استاد سو زما عزت مند اصلاح کړي هغه موږ مرګ منو خو د بل نه پاره منو هدیو جنا چې د مرګ تذکره موږ او تاسو ډیر ډیر کړو الله حبیب زکه فرمای وی اکثر ذکر هاذم اللذات ډیر ډیر اشیر آیا دوی چې د دنیا د لذتونو او خوندونو ختمای هغه څه شه د مرګ د بنگلې خون ختمای د مشرۍ د اقتدار د وزارت خون ختمای د بچو د مال دولت د خون ختمای اکثر ذکر هاذم اللذات بلکہ اللہ حبیب فرمائی زلت زنگ لگی لکا پا اس پنے چی زنگ رازی و صحابہ کرام ہوئی یا اللہ حبیب دے دے زرد صفائی اس طریقہ یہ دے قرآن شریف تلاوت او مرگ دیر دیر یادور خود مرگ دے یادور مختلی طریقی وی قبرستان لپا دے نیت رل چی مرگ میرا یاد شی دنیا نمیزرو تورش او بیا پختل قبرستان کے چو ادری گی سو چکی دے والدین دے قبر سر ادری گی د والدینو د قبر سره ودریږي د خپل خپلوانو د قبر سره ودریږي د الله حبیب فرمایلی چې انها تزهد فی الدنیا وتذكر الاخره د قبرونو زیارت او ملاقات د دنیا نظر تور او اخرت را یادې ايو الله والو قبرستان کې ولارو لداسي قبرونو طرف ته اشاره وکړه وی جمع الكنوز لانفسهم جمعوا الكنوز لأنفسهم وتركوها كما هي إلا قبورا دارسة فيها عظام بالية ودي قبرستان والو خزاني جمع کرو جداجن جوڑ کرو بنگل جوڑ کرو داس پریخ لکسنگ چوی وننسی شیره إلا قبورا دارسة فيها عظام بالية وننزار قبر نبيو كدو كتن پكري جيدن يدو كي فراتني دا حال يو سورة جي پس بمو تسم رز دا حال يو سورة جي پس دمائزت من دو پمو تسم رز او مر خامخا رز هذا من دا ربي دا دب يو شاعر وي یو بادشاہ او داغه یو دوس مرشیا په ډېر خفاون اور ته شاعرانو او بادشاہانو ته تسلی ورکولې ناغه الله والا شاعر ورته وی ویادوره پریشان ولي وی قد فارق الناس الاحبه قبلنا واعيا دواء الموت كل تبيب وی دا پریشان کی ویولې زما استانا مخیم خلق دو دوستانو نجودا شوی بچی دو والدینو ما دوست دو دوستنا خزد خاوننا خاوند خزنا وکد فارق الناس الاحبت قبلنا واعیا دواء الموت کل تبیبی دیر دوستان دو بل جدا شوی او آدم علیہ السلام چل کلن پیدا رے حکیمان و طبیبان لٹھئی خود مرگ دوائی چا پیدا نکا و آیا دواء الموت کل طبیبی دو عمر را چه حیاء و برکات دی سورا چه خبر قیامت تر دیکی او ایو اللہ والا دیر مدفس پر یو کلی را غلو نوی قتل جی حلاری کسی خواغ دی چیز ور تراغلی مواکل خواغ دی چیز ور تراغلی نیو شیری ہوئی وی وارا وارد دیارک انہا دیارهم وارا اجوہ القوم غیر اجوہهم وی دا لاری کسی خواغ دی چی ما پی جننی دا خواغ تلی چیز ور تراغلی ملا مخون ببل اگا حیاء والا خلق دخار دلال دی بیگی تخبر اللہ چینه به حیاز د کیدا دا غی په خوا کې به د حیاز ژوند تیری دو آیو شاعر وای وی ذهبن ذهب الذين يعاشوا في اكنافهم وبقيت في خلف كجلد الاجربي اغلال چې خوا کې به وخت دو د خارو د لام نشول استول هغه بیکار فات یې خبر دا غی خبر بیا ووا جب بیا ووا او کوجری له بلال له سړی توپ خبرې به زده کولې و زمون کم ماحول له لیکي و زمون آئنده نسل سد کی کروانه مدنګ ډنګلی دا شان په کله رسول لایک مخله ور لوي سیار او کلاغه نه را کوشي اجرې نه را کوشي په خوې دي پښتنو جراو جمعات به یو چې را سره په جمعات کې دین زده کوي او سړی ته به په اجره کې زده کوي دای کې بدرانه مشران ناس او لا مل مان خدای دې ورات لله خدمت ته کول او زمو نسل چې اجرې نه لرشل ته وي دي دې ته خبره ما نام یو حدیث د علماء ناس کی و یا خیر زمانہ کی چې د فتنو دور شی او ایمان تسنس کی نو کور بم د بچاو یو ذریعہ شي چې بار د ایمان او حیا ته سږي بس کور کې کینا نن زمون کور د ټی وی سی آر مرکز دی ته ته خبرو کور مو د ټی وی سی آر مرکز دی بلکې کور سکے هغه جمعات چې د الله یو کور خلق دینم سی اتر ته کمره راړي دې خبرو بار دغه ویشار کیمره را دنه کې ختم بخاری شریف دی او ختم قران دی او ویشار کیمره پکې لګی دی هغه یو مرګره راغلو طلباو دا یو نوجوان ترور کیمره را لګلو وا وی تقریبا 3000 روپے قیمته مونږ دی له تیار کو چې دا ګناه راولري کا او دینه می تیار شنور ته دا حرام شه دی پیسی بم چته خیرات کې دا یو مسله را وی حرام شه ولګي نه بلکې خیرات کې خود ثواب نیت ولکه مو هغه نو جوان بالکل دې له تیار او جوزدار دې پینوش په توزرو کې مرا خرصوم و دې هم څه ختم لګوت ختم بخاری او ختم قران او جوی کتل تم دې سیار کې نه لګې درې ناقصو په طاقه تفریقی باندې اشاره غوړې چې په ما خو خرصوي او خپل مجمات مرا دم نه کړې دې خبره ما ده بس هغه حال جوړ دې کوم او تاسو په خپل حال نه جړل کړه نن د فریاد دې پاتې نه مولانا روم رحمت الله علیه واقعا ذکر کړی دا ولما وایي وی بادشاہ بیوارو نواتباو ورطوی جتی دا بنی آدم غو خزینی کولی نسمی گی نا نا او دا سی بس سوٹی چا قبضی با بنی آدم زب حکوم غو خزی خورم وی اخیدی اپلار پیدا شو بچه خرسو بیوی چوز دیدی زب حکم بسوک کل درباری قاضی فتوار کا چه بادشاہ پی دا مرد بشکی گی نخیر بکی او ماشومی او خورم دا سا خبر آر نا هغه ماشوم له ویل کې چې کله زب حکومت وي کته چې ته درهم سره درخواست مرخاص کې هغه ورته زاړو درخواست کوم نه سره چې پریشان شي جمهور پلار له منډه کې کړه نو جمهور پلار نه خطا شي نو بادشاہ وقت ته منډه کې زکا سلطان ذل الله علی الارض دا د الله او رحمتي په ځمکه بادشاہ او بیا که دا هغه نه خطا شي نو علما او تراشي او قاضيانو تراشي وی پلار خرص کوم قاضی وی د زبح کول فتوا ورک بادشاہ مې قانون تیار ده نن زما عزت مندو موږ او تاسو ګره ک تخپل حال او نجړل نو نن سزا پاتې نه خو بس پزان رحم کوي توبه او واسه الله ته متوجی شي ورنه حدیث پاک کرا غلی او سچ د الله حبیب ویلی او ټول خبرې ورشتي کی وای دا ته حال براشی او سره بروانی او دنیوي مصائب ودوم رتن کړي وي دینی نه دنیوی مسائل به تم رتن کړی چې په یو قبر بزام وره ورځي او به څنګه په آرام ته تروتې دی خبره به نن تاسو غواړئ د مسلمان مال په حفاظت نه وي دا ولې موږ تاسو دین ته شاکړې زما عزت پته موږ د پردې اهتمام نکو هر مسلمان په کور کې مشر دی دیو شری پرده کوي دا کوم پرونی مړی وي چې موږ دا زنانا او لونه او مېندې خوندې په سرای دا خو حرام دی ایوزن یو عالم سرناستو میو کتب خانه که اغوی داسی فساد راغه یو بدرنگ خزب ای داسی پرونه بی پسر کرده تون خلق ازان لمتوجه کرده دا مسئله دا عالمان ناستی داسی پرونه پسرول زنانتا چه دا اغوی رنگ و گلکاری پخپل خلقو لده کتو دعوت ورکی دا حرام ده او دا سره چې پا کور که او دا زنانه بی حیا گرزی بازارونو کی گرزی درگاهونو تزیب یا نور زینو کې د پردو سره سره ملاقات کوي دا د یوس ته د یوس د به خوان دی د دین لاندې درجه نشي په دې خبره باندې چې د لا پتر چې ما ځان انا بازارونو کې ګرځي پردو سره سره خبرې کوي د پردې اهتمام نه کوي د لا پتر دا او د منی کوي نه دا د یوس ته نو د یوس بیا سوې و یا هغه مدد ترانه چې کوم په بدر کې راغله په دې خبره باندې هغه مدد ترانه چې کوم په بدر کې راغله موږ استاد سره پرده تاسو نستا زمو حیا زما عزت مند تسمستا طول ورس خو خړل اسکل دا پډنګ ډنګري ټول فکر زمو د دنیا جوړ دی ټول فکر زما عزت مند مونږ دسه جوړ دی دنیا فکر ما جوړ دی مونږ تاسو چې د قبر او اخرت فکر جوړ کړی نه او هر سړی دا تسلیم کړی نه چې زه بمرم او ما سره په دې قبر کې وسمو عامل کی الله زما استاسو زما عزت مند اصلاح پتا دا او دې منی کینا دا دیوس ته نو دیوس بیا او بیا سوای وی هغه مدد رانه چې کوم په بدر کې راغله ته دې ته خبر پاره هغه مدد رانه چې کوم په بدر کې راغله نو استاسو پرده تس نستا زمون حیا زما عزت مند تس نستا ټول ورځ خو خړل او سکل دا پډنګ ډنګري ټول فکر زمون د دنیا جوړ دی ټول فکر زما عزت مند مونږ دسه جوړ دی دنیا فکر ما جوړ دی مونږ تاسو چې د قبر او د اخرت فکر جوړ کړی نه او هر سړی دا تسلیم کړی نه چې زه بمرم او ما سره په دې قبر کې وسمو عامل کی الله زما استاسو زما عزت مند اصلاح کی چې مونږ قبر طرف ته متوجه شو اخرت طرف ته متوجه ځان نه ګورې جلازه سکو او ته دوی له وختي خبره کوله یو بین منیجر مو سره پکې ناسم ولې ګیره پرې ناسم مرګونه شو نو ډېر پادب دی پرېزم څو څو پیری واده او کجو بس پرېزم هغه ورځ را مرګ وي مړ ته دې خبر ګیره توفیق ولا ملای نو ته دې خبر ادي وجه نه قران پاک چلا وای ولا تموتن الا وانتم مسلمون ایمان والو پتا سو دی مرگ رانی شی مگر چی تاسو تابدار ای اللہ تا دا مرگ پتا ہونی لگی کن چی تو ازم توبہ اوباسم سباب اوباسم بلد لب اوباسم زر زر توبہ اوباسم او زر زر زان دا مرگ دا پارا تیار کا زکام دا مرگ اس پتا نلگی کنگی ای پتا دا سو خکار چالا پتا لگی دے نو جماعت کی بکیناسو تسبیحات و توبی بیستے مرگ بزمائی وطمندو ناسا تی رازی چې په کوم حال کې هغه حال کې به مرګ راځي دیو جن ته سوچو که پتی کې ناشته چې دا حال د مرګ راتلو قابل نه په دکان کې ناشته نو سوچو که چې مرګ خوراتلی شي نو دا حال د ما د مرګ راتلو قابل نه په حجره کې ناشته ډېر خلک داسي ویټي وي ویسیار او ګناهونو د جوارۍ او د شرابو په محفل کې ناشته او مرګ کې راشي دیو جن علماو لیکلي ګره حکمي شهادت یو دام دی یو حقیقي شهید وي لکه الله لا رکی کافر سره وجنګیږي او د کافر د الله سره شهید شي یا یو ظالم مسلمان راپاسې او مسلمان قتل کیږي ته وایي حقیقی شهید زن شهادت هغه ته شهادت حکمی وایي لکه یو مسلمان وګو کې ډوب شو په اور کې سوځیدو رو غورځیدو یا یو زنانه په حالت د اولاد کې مړ شو داسې مسله ده چې کوم سړي باندې مرګ راغی د الله د تابعدارۍ په حال کې د تلاوت کوي مرګ راغې نو دا د شهادت او شهادت حکمي دې په خبره باندې ذکر کې لګي تلاوت کې لګي په مشکل لګي ډېر علما وګوره سجده کې ته الله روح والي څوک د قران شریف تلاوت کوي یوه کې په مرګ راشي دې ته شهادت حکمي دا یو مسله ده وایي په کوم حال کې چې مرګ راغې په هغه حال کې به د قبر نه پورته کیږي کم حال کې دی او جنګر دا مسلمانان ادا وصیت هم کوي چې کله پوه شو ته مریض شیر ټکې دوه عالم نو علاج څه فرض نه خو سنت طریقه ده نو کوشش دا کوي چې کله د مریض حال خطرناکی نو ته د اخیری ورځې کور کې تیرې څوک بوله شروع یاسین او څوک ورته د کلمې تلقینو کې هسپتال ماحول خو خالص دی دی نه دی فحش خزی پا کی گرزی بعضی اسپتالنو کی زمری سر لٹے ای پرو کی نو که پدغا حال کی تو روح ہوئے تو نو دیر خطرناک خبر بر دیو جن بعض علماء وصیت نامی دی کلی چکل پا ما پیل سو گیا میں گرز ما کور کے خصوص دت بصورت یاسی نو ای کنا نو کم حال کے زمر گراغے تا آغا حال کے ودہ قبر نپور تکی دته حدیث تراغلی یو صحابی احرام د حج تړل او پاره کې په مرګ راغی دا الله حبیب دا سر ولا مپټوي او خوشبو ورته مه لګوئ وی دی چې پرنګ د قیامت د قبر نه راپورته کیږي نو دی وایي لبیک اللهم لبیک لکه څنګه حالیان تل دی وایي دی به داسې حال کې راپورته کیږي په کوم نو که ډنګه ډونګه کې دروانې مرګ راغی نو په هغه حال کې به د قبر نه پورته کیږي دی وجنا زما عزت مند سوچ فکر پکار دی چې دا مرګ به په کوم حال کې راځي موږ سره ډاکټر صاحب هغه یو ځای کې یو سړی دغه شان کرسۍ کې ناست و ټی وی له مخامخ نور مور سره ټی وی کتو او پدا سے حال کی چیز سوہل کو قتل اگر روح ہوتیا تو دیکھا ہوا ناغل روح ہوتیا مجھے منگا تاسو زمائی عزت مند سوچ او فکر کو پزان مان رحم کو او یقیناً چه سوک مرگ منی دا آغا شکل بد شریعت مطابقی سوک چه مرگ منی آغا نور خور ودائی ناو تو طریقی دی اسلام دی سوک نور خور ودائی آغا با دا کلمی والا سر مینه ساتی کلمی والا سر مینه ساتی خپل منس لگورا محبت ساتی اتفاق و اتحاد ساتی بچا گورا یو مسلمان بارا که چکل دا نور غنتی دی یو خبر کتی دی بدگمانی با نکی زمین پا باز موحدینو کی بدگمانی دی ری بدگمانی و بچانے کے سرگم دیو سڑے کو تم شرموے ماں چترال والی اسپیکر لو ہوتے خبر ہوا جب دعوت طریقہ دا لگاؤ کتابوں نے لکھ لی وہ یہ سڑے کی نا سے ممبر نقد مقصد خیر دے اور پر طریقی طریقے دے خبر کئی نے اللہ بدد جو لیکن خیر ہے جو میرے لوگوں خیر رسی اور قدد مقصد دبل شرمول لی وہی دے بتراغی مرکی جی نے پختل بخرے پر گناہ کے مبتلا کر تو گے خبر ہمارا دی چندا سوچ پکار دے بھائی جماعت ابن شرمول مقصد دے او کل دعوت رسول میں مقصد دے نرم لہجے سرا اخلاق سرا زکا دا دعوت بارکم دا تبلیغ بارکم اللہ زما استاد خبر و انداز لگ گوری اللہ وإذا قلتم فعدلوا جس خبر کوئی من انصاف نہ کار واخلی تو گر چمبیا علیہم السلام کا خبر سن میں کڑی رہا وإذا قلتم فعدلوا کل چس خبر کوئی نو اللہ و انصاف والا خبر کوئی قرآن شریف حکم نے ولا تقف ما ليس لك به علم آغا خبر موایا چتا سر علم نشتا بنور غن تدر تو خبر سرگند نہ لگا انہیں مسلمان مانے تہمتوں نہ لگے ولا تقف ما ليس لك به علم نور پسی کی گدا غس پسی چتا لرا پاغبا نفوہ نشتا بعض خلق کوئی عرب از خدای منی گنانگار این خو خلق دا سوئے تو دیتا خبر با تا اللہ حبیب فرمائی حدیث تے وَيْدِئِ سَمَاتُوِيَتُ الرَّجُلِ زَعَمُ دیو سوی ناکار سورنی چی دیوئی در خلق دا سوئے دو خلق دا سوئے داوی ناکار خبر خلق خو دیر خلق طول کل لگیائی لیکن حقیقت چونے تے تو دل پلے دیئے سَمَاتُوِيَتُ الرَّجُلِ زَعَمُ وہی ڈیرا بد سور لی را چی سڑے وہی خلق داسی وئی زکور پسی رست وئی ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا ایمان یو نہ خدام دا چی خلا بدا بس خبرو نہ چی اے واقعہ دی بارتی واوری دا دیر سوچ خبر دا دیتا وئی کامل ایمان والا ام المومنین عائشہ صدیقی رضی اللہ عنہا بان منافقان تہمت لگو لیو خبر مخیال رسی ملاغی براعت دا آسمان دے طرف نہ رہے لے شام نے ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ بھائی چکن راغی بارہ کی پیزن نہ سیاتی نہ رال صدیق رضی اللہ عنہ را پاسے دو اور نور بی بی پہ سر کل کا نہ عائش ام المومنین رضی اللہ عنہ والے سے تمخ روا رو لو اور گلے تو کا وہ تا مخ کی زما بچاؤ نکو لو اس ماں پسر کلے خبر اللہ مخیال رسی کرنا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حافظ ابن حجر رحم اللہ فتح الباری کی لکھلی وہ اے بچے کم اسمان مما اللہ اندی پریزی او کم از مکہ بمی دفاع سپریزی چی مالوی اوشی پتنی اوغی بارت از خبر کو تیت خبر بارت کم اسمان بمی اللہ اندی پریزی کم از مکہ بمی دفاع سپریزی چیز دیو داسی شی بارت خبر اوکم چی مالوی بارت علم نشتا ولا تقف ما ليس لك به علم دیو جن گور دا سنے دین پہ پاٹے خرچ لے چہ بستا سرو سو سو بدنامی اغا بدنامو سو تسنس کے اغا تسنس کوا نا دین یو خپل مزاج دے دا اخلاق واری زما عزت مند و عادت واری دیو جن اکثر دا سے من موحدینی خدا اخلاق و دلا سسی بالکل زما عزت مند ختم نہیں میرا خبر داسی چال اخلاق و دلا سگا ڈوڑ سی اور دے وہی مال پدین نقصان میں جاؤ طالب چونکہ تو پدین نقصان زنے اوقات کے ناپو انسانات رسائی وہ اکثر دخل خلی دو وجہ رسی اکثر دخل خلی اور بد اخلاقی دو وجہ زما عزت مند تکلیف رس دو جن پدین کی اور خاص کر دعوت کو میدان کے د نهی عن المنکر په میدان کې قران شریف د صبر د تقوا د حکم فرمایلی دی. دا وی کی به اس قسم زمایز اتمند انتقامی کار روائی نی، بلکہ قرآن پاک دا ترتیب ذکر کرے چکل کا آغا اخلاق سر استعمال کی نو دشمنن دا دوز غنت جوری. اللہ ومن احسن قول ممن دعا الاللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. دا آغا چان دنیا کی خیستوینا والا نشتا چې دې خلق الله تعالی دا چې شو کوم په ست طریقه راولي، د توري په زور راولي، د قلم په زور راولي، د ژبه په زور راولي، د ژبه په واعظ او نصیحت راولي، دا ټول پایات کې داخلي. خو ور سره داوي خایسته تی نشته چې الله طرف راولي، خو په خپل نیک عمل کوي، په خپل داغه سیرت او صورت دا شریعت مطابق دی. وقال اننی من المسلمین، د دې جملې د مختصره د دین بیان کوم چې ترې راځي او کوم شی کې لکوي. وقال انني من المسلمين، اظل محمد زكريا نور الله مرقدهم. دا د قسمه تفسیر ذکر کړي کله سیدا سي جنور له دعوت ورکړي، شرک مکوې، بدعت مکوې، خو کوي بد مکوې، نو دې زړه کې او جبراشي دیوي جبر زخه مرتبه لرسېدل. مد دین کار کئی خلق اللہ ترابلی خودک عرور و عجب نشت، وقال اننی من المسلمین، دیوئی زندگی مسلمانان و غنتی و مسلمانم، عاجزی دا پکی کد دین کار کئی خزرکی دی غرور را گئی. دیت تبای دې خبر وره دې دین کارم کوي حق طرف ته خلق را بلی خود راځي دې پکې. وقال انني من المسلمين، دې دې عام انت هم یو مسلمان. او دې مقصد دا وقال انني من المسلمين علماء دا ذکر کړ کله باز خلق دې دین په دعوت شرمې پټکو چاغو ته نشر دې نامو سره خوا کې لوی عالم تر شو شاه منصور بابا رحمت الله علیه. هغه کله ناکله ستوګو مونږ علاقه خود زمیدار و، یو خپل کلی کې زمیدار لوي ته چې یو تپساری و، خو ما خامو پورې هغه تپه بیا نه وي چې دا ګاونډي به مې وایي چې دلته خدای یو تپه ورځي بل ولې نه ورځي، او چې پیدا شوی یو په قل هو الله واحد مسکه، نو په دې شر نه کېږي چې دا بل مزه کول غواړي چته خبره نه ده خیال رسېده کا. بعض مشران دي مسکه ټول عمر په قل هو الله واحد مسکه، نوی پدی نشرمی گی یو تپا چه ساریوی نو تر باخام پوری بیانوی چرا گاوندی با میجی دل خوارو بلا تپا ورزی دا. نگر دین بارا کسی شرم نا، وقال اننی من المسلمین، بید فخر پتور ویز مسلمانم. بیا فرمایی گر دعوت خو پیشکی خور پسی او خبر ذکر کئی. ولا تستوی الحسنت ولا السیئه ادفع باللتی هی احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وی دعوت پیش کے مدائی ہو خیر خواہی کنا، لگا مور اپلار بچو لنسیت کئی، نو دغشان دلی رضیات شفقت بدی جلو کی، نو کاغا بدی رضی وی نو تپا خو اخلاقو دفقا. اللہ وی غدینی دشمن دن ددوز غنتی جور شی در چاچو سلگا وی کله چې ته خیر خوایمی او دا غد بد جواب په بد دور کې، د کنزلو جواب په کنزلو نور کې، نو الله سے سلگا چې دشمن دن ددوز غنتی جوری. خدا اخلاق و ضرورت تورتا دشمن دن سی، اللہ وی دشمن دن جوری کانہو ولی حمیم، تب وی دنی چه دا دوست مهربان. او بیا وی وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. دا خوی و خصلت نشی ورکول مگر آخل کل چه صبر ناک دی، او غیت جنت و ثواب کی دلوی برخ خاوندان دی. اللہ دی دین کار توفیق را کی خو سرد آداب و سرد اخلاقنا. قرآن شریف گورا حکم کرده وی ادع الى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. الله تخلق روبلا خود قرآن و سنت دا علم و دا عمل پر را کی حکمت دا مانا دا حکمت ستوئی دا قرآن علم ام دے و دا غی عمل ام دے دا دی عمل و دا علم پر را کی خلق اللہ تروبلا والموعظت الحسنا او خیستو نسیتن سرا کد باس مباسی ضرورت مراغ و جادلهم باللتی احسن مناظره او مباحثه په هغه طریقې چې هغه خو اخلاق والی د تاسو د مفصل الحمدلله درس کیږي. په کله کې سوره حم میم سجده درس شروع کیږي نو تاسو بعض علماو نه تفوزو کې دې سوره د نزول وجه سوا نو اکثر مفصلین دا ذکر کړی مشرکان یو ټوله راجب شو او دے یو مشر جوڑ کو وید اللہ لے حبیب سر خبرے کو نبی علیہ السلام کیونے لو آب مشر راروان دے کو دا ٹھول غٹ کافر ناس دے توید دعوت طریقہ تا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم توید چی تخطو ہوگی آو کا عبد المطلب خطو دو ایلیت خبر بار آو تپا حق ہے تستاپ لار نکتا حق ہو تا اللہ حبیب دیوی خبر جواب ام نکے اوغه تقریبا علما و صفدا کړي یو خبره ولا کوله چې داشه الله حبيب چې کله خبره ختمه کوي تا ټول ختمه کوي الله حبيب ورته سوره حم میم سجده شروع قرآن شریف دا ترتیب موتا سره کوي کله کله دعوت په میدان کې انتقامی کار روایت شروع کا وردا مساله زموږ شریعت وی يهود مقابله کې تواس کې دی یهود د میلاد هغه د مشر اس قسم دی ورتي بلکې د نسواراو سرستا مثال په تور د دعوت میدان دی د نسواراو د میلاد هغه د مشر به اس قسم دی حرمتي نه کې دین جوان پندت د داوی به اس قسم دی عزت نه کې کچریتا دا سیکل دا کافر براپاسی د الله او د الله د رسول او د علماء حق دی عزت نه کې سبب بولته جوړ شي یو جن حدیث پاک کراغلی الله حبیب یوزل فرمایل ودا سی وخت راشی جو سره د مور او پلار له بدر دی وش نو صحابه تا خلک یې الله حبیب داسې بسو کی چې مور او پلار له کنځلې کې ای زمون د زمانه نه خبر دا الله حبیب ورته یو سره برا پاسی د بل مور او پلار به کنځي ناغه به د مور او پلار به عزت کیږي د مور او پلار به عزت ای سبب جوړ شي جو جن دعوت کی ہماری عزت مندو دلی خبرو مو تاسلا دیر خیال ساتل پکار دلی آداب پورا ہماری عزت مندو خیال ساتل پکار دلی آداب پورا پورا خیال ساتل مند او تاسلا پکار دا اللہ حبیب داغی دیوی خبر جواب مورنو کو قرآن ورتوش او قرآن شریف دور اثرو کو ابن کثیر اور رحمانی ذکر کری کافر مانے دم رویر رالا اللہ دے حبیب لرا پاسے دو پخلے ورطا لاس کی ہو دم رویر اپنے نور قرآن مو آیا اور کافی انتا پہ انتظار ناس و غلانو نو کورتا لگو دری رضی نر آواتو دو کورا کافی رویر پا غم جور سے چلو شو مچی کسی لے رالل ورلوی تامانن جور سے چلو کو ناغورتے چلی نوے کرے خوزمائی دا اللہ پا ذات قسمی دا دا اللہ پیغمبر چیسے وی دا کتاب ورد بند کتاب نوے ویزدر لے مشورہ در کو او سرخ کلی مشورہ ورکا خو خلق داغو نمان اللہ زلیل و رسوا شو دے کافر ویگر داسی افتاس خو مقصد دے دا اللہ دا حبیب قتلول او دید وطن نشلل ویزدر لے مشورہ در کو داد اللہ پیغمبر او دا نور رب پریزی لکہ دا نور رب را پاسی دے دا اللہ دا پیغمبر او شدلو یا شہید کو مخصد مقصد دا شو کنا او کتی غالب شو نو دد غلب استاسو غلب را او دد فخر استاسو فخر ری فغی بدبخت و نمنن او اللہ دا حبیب مقابلی تا ادری دل نزلول و رسوا شو یو جن قرآن پورے ترکیب زمائی ذات مند خول دعوت دا سنگا پیش کے آغا ترکیب سر کمون و تاسو استعمال شو او سر دا سی دا قبر فکر و خیرت فکر وی نو انشاءاللہ اصلاح بکی یو جن دا اخلاق و دیر ضروریت زمائی ذات مند دا اخلاق ډېر ضرورت ته علماء سره د مشرانو سره د والدینو سره د اتفاق او اتحاد ډېر ضرورت ته او بدګر دي تلو غره نن دا مون چې والو ته کول خو نو د اتفاقي دوی نه خو نن قومت یو شي کنه نو بلا جنگ نہ بطور کافر منگو تاسو له تسلیم شي کتون مسلمانان راوځي شو کافر له تیر نظر کو پسو خیال له جنگ له ضرورت را شي منگو تاسو له نن زمون به اتفاقی دا تیو کور کې دو کسان روح نوی تیو اجرا کې دو کسان روح نوی او دا د دیمانی دیمان د نقو سلامی قانون ایمان سره محبت راځي دا ایمان مهدی رحمت الله علیه په دور کې به مدد د الله راشي ټول امت به راجم شي د ټول رایه به یوشي د ټول فکر به یوشي دې ته خبر روان چې کله د امت فکر یوشي او د ټول غم یوشي درد یوشي نو بیا به الله مدد او نصرت راځي او که دغه شان حال یې زمای یت مندو چې نن زمون فکر یو نه دی زمون غم یو نه دی زمون درد یو نه دی ممکن هم دردی زمای یت مندو ختمه را ممکن زمای یت مندو هم دردی ختمه دی یو مسلمان ته خفقان خفقی ګنا داغه ته پریشانه مونږه پریشانه کی ګنا او حدیث کې راغلی چې کله مسلمان ته خوشحالی خوشحال نشي او د دغه غم خفن نشو نو ته کوم ځنه مؤمن شي ته الله حبیب فرمایلی تمام ایمان والا د ایمان د وجه نه په مثل د بدن واحد دی پر یو سترګه چې خوږیږي ټول بدن شو ګیره کوي او نن امت یو ځای بل ځای پریشان وي موږ داغې تماشا کوو نو سبا زمون نمبر راشي بیا نورو تماشا کوي بندې نمبر راشي الله ځکه فرمایلی که د امت په منځ کې یو بل سره مدد نی د یو بل سره محبت نی د یو بل سره تعاون نی نبی اللہ وی تکن فتنت فی الارض و فساد کبیر لسم پارکی وی دی سور انفال پاخر کی وی کی ایمان والدی او بل مدد نکی ایمان والدی او بل تاون نکی نتکن فتنت فی الارض و فساد کبیر یولو فتنہ و فساد کبیر براشی اللہ عزم و استاسو اتفاق و اتحاد نصیب کی ادو سورتون علی پریخی ندا به انشاء الله تبرکن و ایو بیا دعا وک دا دوار سورتونه ډیر مبارک سورتونه دي دي تم معوذته نوئی او د الله حبیب صلی الله علیه و آله و سلم چې کله دا دو سورتونه را نازل شول نو دې بارک یو فرمایل و ما تعوذ المتعوذون بمثلهما پناہی ندا حاصل کڑے پناہی حاصل ان کو پمسل لدے دو سورتنو حافظ ابن قیم رحم اللہ دے تفسیر لکلے آوئی انسان تا و ہر مسلمان تا دو خوراک او اسکا دو ساغ استو نزیاد ضرورت دے دو سورتنو رے دو رمو اتاسو خوراک تا محتاج نیو دو رسکاک تا محتاج نیو لکا طول قرآن خسطے چی دی دو سورتنو تا سو رمو اتاسو محتاج نیو دا دو سورتونا بلکہ دا دری وارا ہر فرض موس پر سوائے ہر فرض موس پر سوائے دا دری وارا موس پر سوائے سنت طریقہ دا او دا سبا و دا ماخام دا موس پر سوائے دری دری پیری لستل دا سبا او دا ماخام دا موس پر سوائے دری دری پیری لستل دا اللہ حبیب چی بکلا بستری تراغی دا کی دو با دا دری وارا سورتونا بے لستل و لاسونا بے دا سراج مکل نپائے کی بے چف کل او پا مخ مبارک بے راخ کل پسر او دا بدن پاولی سے او سمر زید بدن لچو بلاس مبارک رسی بل طول بدن بے مسکو دا سی بے دری پیرے کل پا مقصد پیو فے یوزن بے اولوس تلو پلاسمو کی بے چف کل دا سی بے کل او کل دا سی توفان باران سیلی راشی ام دا دوار سورتون ویل دی مشکا شریف کی حدیث راغلے صحابی وزید اللہ دا حبیب سروم او پا سفر کی یو تور تیارا و سیلی و توفان راغلے ما تیو وایا نمائی سوام بیوائی قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس کل ایسی مصیبت و سیلو و طوفان راشی ملا دو سورتونا لستر دا دوان سورتونا لستر اگر پچابانی سحر و شو جادو کیو شو نظر تو لگی دو نو دا غیر پارم دا علاج دی دا غیر پارم دا علاج دی اکثر خلق دمگرو پسی گر جنو کئی و عالم نے با عمل دم چو خوخا اکثر دمگرو زنانے ہوئی لخت المزم نورزی یا دمګر سره ملاغه هغه دم پته نه لګي او کله په پښتو کې یو پارسی کې دم اچي چې درخه د خدای درخه د رسول الله دم نه دا یو مسله ده چې د عربی د لفظ نه الفاظ نه علاوه په نور او الفاظ او جبو کې دم نه رواره او هغه الفاظ هم داسې وي چې د هغه معنا به معلومه وي خو دې په لګوره کما او تا یو ښه الفاظ جوړ کړي او دم پیچو مجیز خودے خوز ماوستا الفاظو کیا اغا خیر و برکت کل رات لیشی کم خیر و برکت چی بسید البشر پا الفاظو کرے سمو خیال پی چون زما او تا بس الفاظ جوړ کړي معنا به هم صحیح وي. علما به درته وایي چې جایزم دا حکم خیر چې د سید البشر په کلمات او الفاظو کې هغه خیر په بل کې کوم ځای کې راتلی شي. هغه خون په بعض محدثین مبارک دي ویلي لکه چې چاو حدیث وي هغه داسې ولغو کې خو بیا به په خوله وخوځوله دی دا حدیث نه دی. نوزیر علما به ترې علت تپوس کولو چې څه وي هغه خون خوله کې نه محسوسېږي کم خون چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په الفاظو کې یا خون خوله کې نه راځي کم خون چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په مبارک الفاظو کې. دیو جره ور دامه یو مسله ده وایي کله یو سړی په خپلو الفاظو کې د دین تشریح کوي نو ما اوس ته الفاظو کې هغه خیر شته دی. حدیث راواله او دا حدیث ترجمه کوه د الله د حبیب په کلماتو کې چې کوم خیر الله شوله نو هغه سره یقینا زندگی بدلیږي. ته یو خبره وکړه اغه سره سکی زندگی ودنی خدا مبارک دین دے چل علم ما قال الله قال رسوله قال الصحابه هم الارفانی ویل ما غد شغی کی اللہ فرمائنی امام دانبیاء علیہ الصلات والسلام فرمائنی او صحابہ کرام فرمائنی علم خواغدے چکم دے برہ نراغد. الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم دا مسنون طریقہ دا چکلا مسلمان لفظی قرآن وی یا ترجمه سره وی او دے دا سورہ دوحا تفسیر او یعنی تلاوت ترو رسی نو بیا داغی پہ ابتدا کی تکبیر ویل مسنون طریقہ دا. الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق او فرمائے حبیب پناہی غارم برب الفلق پر عبد سبا باننی دا فلق اصل کے علماء کرام و گن ما ناغانی کلو خیو مانے دا تو رشپا داغی تیارو چوی او داغی نصبا روزی فلق اصل کی چاو دو لوز لکہ قرآن شریف زیفہ جو ذکر کلو فالق الاسباح اللہ چون کے دا سبا لے فالق الحب والنوا او چون کے دا دانو او دا دکو دے دانا اوچھے تیختی رو بازی او دکے اوچوی داغینا اونا او بوٹے روی شپا اوچوی داغینا سبا رو بازی دیو جنہ بعد علماء دا فلق مانا پا خلق سرکڑی وایا پناہی غارم برب الفلق برب الفلق داغا داغ رب دا سبا باننی او دا پناہی زکر دا مشرکانو دیو خیدی رد دے پخوا مشرکانو بسو اسم گر داغی پا بل شکل کی موجودی مشرکان چی بیو زنگل او سہرا کیو ایو بیو اعوذ بی سید حاضر وادی زد دی علاقی دا مشر پیوی دا پناہی ولانن لکو اسم بازی وی من دا فلانی دا پنجی دا لانیو سو کوئی دا فلانی دا لمنی دا لانیو او سو کتا سو کتری وی دفلانی بابا امسا دا نماشومان او غان دا غیر لاند تیرے دید دید پناہی دلاند راولی وینا دیتا وی شرک فلست عذا قل اعوذ برب الفلق او سو داسی تا سو دا خلق خطو ہے بازی بودھائی گان چو بچی رو ستائی دکورا ویزا اللہ دی ملشد خرسول سرا تاسی ولوی کنوی سو کورتا ویزا فلانی بابا لمسپار لے وینا قل اعوذ برب الفلق پناہی میں پچا ہوا رہے پناہی ورکن والا سوگ دے وَهُوَ يُجِیر وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اللہ پناہی ورکئی دا اللہ مقابلہ کی سوگ دی چچالب پناہی ورکی بدے کے رد دے دا غشرک فلستعازے قل اعوذ برب الفلق وفرمایا پناہی غارم برب الفلق تا غرب دا سبابانی من شر ما خلق ده شر ده هغنا چه پیدا کری وی این سمر شرونه چه اللہ پیدا کری یا سمر سیزونه پیدا کری او پایی که کم شرونه دی ملاغتولونا ده رب الفلق پنم پناهی غارم. او حافظ ابن قیم رحم اللہ وی شرونه دو کسمه وی یو تشر ظاهری وی بل تشر باطنی وی ظاهری شر سره لکه دشمن نے تعالی تکلیف رسی مار دے لڑم دے بل درند دے تو ظاہری شروع نہ ہوئی یو بات اینی شر دے لکه دا شرک دا بدعاتو دا رسوماتو شر دا کینیو دا حسد دا آغی شر من شر ما خلق د شر د هغه نه چې پیدا کړی وي و من شر غاسق اذا وقب او د شر د هغه تیارینا کله چې تیار خور شي او شپه کلار شي او نیمی تور شي و من شر النفاثات فی العقد او د شر د پکو هونکو نه په غوټو کې چې غلط تعویذونه منترې کوړې کوي او غوټي ورکوي او پای کې غلط دمونه اچوي و من شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کوونکي نه اذا حسد کله چې حسد ښکارا او سرګن کی الله دې موږ تاسو د حسد نه وساتي زموږ د پښتانه ډېر ښه خلک دي خو حسد موږ تاسو کې نه وي کله یو صف کې وبل سره ودري ژوند دا ته خبره باندې او دا به تقریبا تاسو په لوم داسې وي چې امام ني نو که دوه سوه یا کسن مقتدیانی ځان نه بوز کوي که څوک وړاندې کوي دا ګوره حسدیان دي پوهېږې ته خبره باندې هلکه مسلمان دی دا مسله ده که مسلمانان موجود دي ګیره خیر خو حرام دي خو یو وخت موږ د ګورخیزي پسم کېږي پوهېږې ته خبره مستقل امام به نه جوړه بدای بسی چه امام نی مجلس و مقتدیان زان لمس که دا سه حسدیان دی یو بل پسی ادری گی نا از این استاز اغوی مقتدیان لمی چی دا یو بل پسی نجو لی نکوی چه زمین ویرالوی منگا یرد یو بل عزت خکولی نشو بغیر دی امام نی مولی دا سه مو آئی وائی جی بغیر دی امام نا دا بل چا بیزتی کولی نشو بیده تا خبر بات دا بل چا کولی نشو دا امام دا بیزتی آوازه اے هر سڑے کارگه که کمجوه خو پا امام زور ورده بیده تا خبر بات او خپکی گئی ما خو آغا سلینا بی خوند نیج دی پا امام زور ورده کنی تاسو بیا کاغذولا پتلا تاوی پیگه تا خبر باشه چه پا امام زور ورده دا دیر بی دی نی او دا دیر بد اخلاق انسانی امام تا دا پیغمبر پا مسلی ادرو لی ولاد دا کمی ولاد دا یاد ساتی دا کم امام چه دا چا پزلو کی بیجه تیوی دا آغار سے ارتسی چیٹی گیو پورتکی دا امام با قدر که دا امام با عزت که دا دا الله د پیغمبر په منبر تا درولې په مصلی دی درولې د توارث د نبی نبی زتی او به حرمتي ویلکه د خپل علماء او قدر عزت او احترام کوي اته امام نه وی کنه نو یو بل پس مس کوي او حسد کینه ہے دا د علماء سره زما عزت مند مساته بل دا مسلم ده د مون چې شورا موحدین دي کنه نو لم پدې کې به ختم زکه شي چې علماء له سره د سور کوي دا دې ته خبره ده اجاو اے دمون واحدین سوئی دئی سشے پا شریعت کی ناروا دے نسجل دے زان نا ناروا کرے ادھر تا خبر پانے زان اخلاص کرے دے امام سر جسی تعاون نکے دے امام سر مدد نکے امام تا تنخواہ نور کے ادھر تا خبر پانے نا بس کئی امام لبا قائدہ تنخواہ ور کوئی دے امام عزت احترام کوئی چھے امام دے او دا غب بچی نار دی نا آب پا مسئلی سنگ کتاب کی ازدے کی اسنگ ویتال اوخ دکه دې علم مقصد دار دی عالمی په جماعت کې امام هغه یو تبلیغي نصیحت کولو هر څاله په کار جنې سیت وایو ولې ګوره ته چې یا کوم تعلیم کې څنګه دا شپې ګوره مساری وایا وې مونږ چې څوار نه ساله یې مو کوم له مدرسې کې چې سند راکای نو را لوي چې ته زه شپې ټول شپې کتاب ګورو مساری طالب له دخول قابل ته دې په خبر نو عالم سوار نه ساله علم کړه غلې جتی رشپې وګورم طالب نه بغه دې به ګور مراجع دکان بند کی کتاب راوالی بیا نه تخپل پوی جاغه پختو سم نه شي ویلې مخکې په کار دي چې بدری دی ته وګوري نو بیا به تعالی دا ویل شي دا ویل به درته آسان شي نو تخپل علماء زما عزت مندو قدر عزت احترام کوي او کینا او حسد دا تخپل من کی جمله تاسو زما عزت مندو نه ساتو و مې شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کوونکی نا اذا حسد کله چې هغه حسد ښکارا او سرګن کی الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس او فرمای حبیب پناهی غواړم په پالونکي د خلکو ملک الناس چې هغه بادشاہ او مالک دی د خلکو الہ الناس او معبود او مددگار دے دا خلقو میو شر الوسواس الخناس دا شر دا غوسوسی چونکی نال خناس چی آغا کل ذکر واوری نورستو کیوی او پتیوی حدیث پاک کی راغلی علا او مسئلہ سوچ سر واوری وی کلن چلا دا بنی آدم پیدا کرے او دے بلوخ تورسی نو شیطان دی زړه سره سینه کې موجود وي. او د دې لپاره خرتم دی حدیث کې راغلی، نو دغه خرتم دی زړه ته رسي او د هغې په ذریعې دې غلط خیالونه وسوسې زړه ته ورته نه کوي. دی ګوره 24 ګنټې په دې مورچه کې ناست دی، کم سړی به چې بچ وي وایي کله یو سړی ذکر کوي تلاوت کوي نو دې وسوسه نه اچوي، او که یو وخت هم ته غافله شو نو دې به درته وسوسې اچوي. ټول ته خبره باندې دا حدیث پاک کی مشکا شریف کی حدیث ته چې کله نه انسان پیدا شي د دې صدر د زړه سره شیطان وي او د خپل خرتم دا سوګت کړي او انسان ته په دې ځو کې وسوسې شي. خو کله کله انسان درو شریف وایي ذکر کوي تلاوت کوي نو بیا شیطان وسوسې نه شي. خناس ورته کوي، خناس په معنا درستو کېدو د پټېدون کې دې د ذکر په وخت رستو کېږي. هر وخت ذکر کوي په دکان کې مناسبه ذکر کوي، که زمیدارا کوي ذکر کوي او الله الله را دوي. که چردا سنه کوي نفس بخرابي. امام شافعي رحمت الله عليه او قول حافظ ابن قیم رحم الله الجواب الکافی کی ذکر کړي. امام شافعي رحم الله یزد صوفیا او اولیاء او بزرگانو په مجلس کې کی ناس مې دوه خبرې مې تیز دکې. یو خبره دا ده چې دا نفس دشمن نه وي په سکار ولګو ګلکار بدر لوګوري. په پښتو کې خلک وایي بچي اوسګار ګرځي لارو کوڅو کې ناشي جنگ به وروګوري سکار ولا وګوره. نفس لبه د دین سکار ګوري او کدي ورله د دین کار نه کتو. بل الله فیصله را ان النفس لاماره بالسوء. نفس ډېر حکم کوونکی دی د بدو کارونو، یا به خیر نه ګوري. او دې ما خبره مې صوفیا او اولیاء او نداز دکا دا عمر په منګلي دې تیری توري په من دې ځای کوي. خراپا صدا تیروالی ولی پا گتا مات کا تو دو تخبر وان تا خیرت فکر کا دا قبر سا فکر کا پا زان رہا بکا او جا در سشتوی نا کتا سو دی بچو دی پارا مڈی کئی ازمکی رانی سی او دی بچو دی پارا وزیر و اقتدار جوڑ شوی او زکاتون او دو کند و مال خوری سبا دغا دوچی دا دغا مور اپلار پس بدرت وی دیر مو واری دل دا پلار بانی دی چا نور لوگ قبر در معلوم نہیں چیزیں در لوگ ہے تو یہ خبر با دا اعلان کئی بازی ہوں علاقوں کی دا غن تجوڑائی کا نا مقبرہ کے اعلان کی ہوئے رب میں چلم سکولی چانے سے تک تماکو اغسطی بلا ہوتا تھا جی تماکو نے دو رو پوری دا بھائی کسان آغسطی دیو سنورنو نوی اغب از ورکم سو کوئی دو بیرا نسوار کول کل چاپی دو نسوارو پیسی پاتی چاہو لواپس کم او دانو جی آدورا جی دا بھی خلقنی ہوئے جنازہ کی بختل موجود ہو تخریج کول یو سره را پاسیږي وې دا زما ورور دی کوم چې چاپی سی کنه نو مال وای یو سره چې تاسو وګورئ جنانه وي و ما خو 500 روپۍ د سره امانتي شه دې خبره ده ولې غواړئ چې کنه مال خو نه را کړې دې خبره ده دا شی له دغه د ټولې جماعت دغه د چی به سبام په قیامت کې د غریوان نه نشي چې ما باندې ولې آرام خورول او قسم دې ته یو پیسې در لپاره وکړ بعضی بچښتا عمر رضی اللہ عنہ چکل وفات کی دو وصیت کو چھ مما قرضہ نہ مسجد نبوی سر خوا کی اور بخاری شریف کی راوی دار القضاء میں ابن عمر رضی اللہ عنہ د مسجد نبوی سر خوا کی کور خرچ کو اور د خپل خلیفہ والد قرض اخلاص کو یہ بادشاہ دے او کی قدرت یا زر درہم اصل قرضہ رکھی. بازی بچی خو ور اکثر دغه شی چې تا ول دین خوله نه دین دی ور باندې زده کړم سبا اغستانه قرض خلاص هیڅ هم نه کوي. وای بشر دا وسوسه چې اون کی نه چاور واستو کی چې کله ذکر واوري الذي دا غل وسوسه فی صدور الناس چې وسوسه چې په سینو د خلکو کې من الجنه والناس برابر خبره دا کاغد پیریانو نوی والناس اوکد انسانانو نوی. اللہ دمی اتا صلاة دا قرآن شریف دا علم دا دید عمل کل توفیق را کی اگر اللہ بندگانو دا سمر ناس سے دا اللہ کتاب دا پلا سکر آوالے چاک لفظی ویلے دا خپل علماؤں نے ماناز دا کئی دیدے پا خبر بارے او قرآن چی سوئی کنا نو ہر سرے دا سرے کئی اکثر من چی مسئلہ وارو کنا نو آخو چی سکناز تی ویدہ دلوئی یو وای دی نه وای بل وای غلا وای ته ته خبره باندې هر سړی دی چې دا مال وای کومه مسله چې قران شریف کوي نو هر سړی یې سوي دا دی چې مال وای نو دا عمل تنیت د الله کتاب په لاسو کې راواله من د فتنو دور دی. مشکا شریف کی حدیث دی الله حبیب فرمایلی فتنو وراشی او هر سره عقل مند په ته حیران پروت دي. نو صحابي دې بچاو وسره دې الله کتاب چې دا الله کتاب علما عملا تلاوتا دا تلاشو کې راوالو. نو دا به ان شاء الله زموږ استادو د نجات وریږي. کله راوغه استخدمي او تاسو له خیر ملاوي شي او که څوک یې ژوند اوسګار نه نو نقصان به سره ملاوي شي. دله تلاوت وقت ورکي دولما او سره نیمه ګنټه کې نه زوای زتمندو چې نیمه ګنټه کې موږ تاسو د ایمان خبره وارو یاد ساتي. تاسو مراوام چې ناسې کچري 24 ګنټې کې تاسو نیمه ګنټه په داسې ماحول کې نه کېلئ چې هغه کې د قبر او د آخرت خبرې کېږي نو موږ تاسو ایمان به بګلاوي. بخاری شریف کی کتاب الایمان کے حدیث سے یہ صحابی چې بدلی لیدو مدد لاس نه ویونی به راغ نو مینو ساعتن چې لک سات یو بل سره د ایمان خبر یو دې خبر با بچین کې دې علماء مقصد دا سي بلکې ګور کتا سو شو چکو نو امامتی هر مسلمان کو لشی د عالم مقصد دې چې تعالی د قران یو آیات خو یو مساله زکی یو وحدا له درسو کی یو وحدا له حدیثو درسو کی هر جماعت کې پکار وي یو عالم یو وخت یو حدیث وی بل وخت یو آیات مبارکه وی. شیخ عبد القادر جیلانی رحم الله فرمایل وی الله تعالی ته دو وزر رسیږي یو وزر د قران پاک دی او بل وزر د سنتو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی. حدیث سره یقینا زمای یو من دو زندگی بدلی خو که شاه قران اور که زنانه اور د زندگی الله بدلی کناری اور د هغه زندگی الله بدل او بل ګره د هدایت شې نشه کشتا بل ده هدایت شه نشته. قران شریف ده هدایت کتاب ده ده ایمان کتاب ده او دا مونږ چې زلیل شو دا کتاب مګر تاریخه په چره مونږ تاسو بیا دا کتاب تلاشو کرا واغستو. ورا دا امام مهدی رحمت الله علیه په دور کې وو د فتوحات کی لخر غرایز مکه به راکاږي حدیث کې سب صفه حدیثو کې ثابت دي. وی دا غسر ودا سي مرګري چې د رز بهر سره زمري مجاهد وي او شپه بهر سره ګوټ کی او جاری با تحجد بکر پیلی بخبر مان دا دا صحابو صفت وی بن لیل رهبان و بن نهار فرسان. صحابی با هر درز بجاہدو او نشپی بار سلینا بس سر راہب بتجو او پخیمہ کلی اللہ تجڑن من امت جرا پریخی من جو انہا پاسیر او خور ایسو با امام پسی سو کی اقامت کولو والنی تیجی تخبر مان امام پسی سو کی اقامت کولو والنی ودا الله بن نزال چې موږ ته څه شو شو د قبر او د آخرت فکر راوړو او مرګ سپته لګي مې عزت پند هي سپته لګي مرګ ډېر زړه روان دي چې موږ ته څه شو شو فکر وکړو او په ځان رحم وکړو تیارې وکړو شکل برابر کو اخلاق برابر کو کله چا مو څه خوړلې هغه له واپس کو کله چا مو څه بې عزتي کړې چې معافي ته وغواړو اخلاق او آداب سره موږ ته څه لګم پدې خیر ملاوي شي او نور خلق لګم پدې خیر ملاوي شي. درود شریف وایو بل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. رب اغفرني ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين والمجاهدين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في كل مكان. اللهم اهد أمة حبيبك اللهم ارحم أمة حبيبك اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلحهم وأصلح ذات بينهم ووفقهم للعمل بكتابك وسنة حبيبك. لا إله إلا أنت من سوى اسم وارد الفريد عمل كل توفيق راك. الله عز وجل كل يريدنك حاضرين وغائبين كل مسلمان عمد قدر وداخرة فكر جورك. الله عز وجل كل قدر وداخرة فكر جورك. الله زمون گناہوں نے معاف کی اللہ نے تمام امت گناہوں نے معاف کی. اللہ زمون دے بد اعمال دے وجنا کم ذلت اور رسوائی تو من راغلے اللہ من طول امت تے صحیح تو بھی توفیق ور کے او اللہ دی رسوائی ذلت اور شرمندگی نے الہ العالمین من عطا ہم نعمت. اللہ دی دنیا تو گد گڈ کے مسلمانان پس پریشانو کی اللہ دے طول پریشانے ختم کی. اللہ دے فلسطین دے عراق دے چیشنیا دے کشمیر دے افغانستان دے ملک پوری دنیا دا مظلوم مسلمانانو مدد او نصرت وکړي. الله امریکا او هغه سور معاونین دی پاسمانی او عذابونو هلاک او تباہ کړي. الله امریکا او هغه معاونین پاسمانی او عذابونو هلاک او تباہ کړي. الله په ملک یا په نور ملکونو کې چې کوم حکمرانان او با اقتدار خلک زموږ حیا او زموږ دین تر کاور جوړي الله لست نابود کړي. یا الله العالمین مستنا بودی کی الله دې امت په منځ کې جوړ راولي اتفاق او اتحاد راولي سمره بیماران یې الله شفاء کامله ورته ورکی او بچا اولاد نشته الله العالمین نیکمل صالح اولاد ورکی بچا په منځ کې دشمنی او طرف غلای وي الله په دوستو او محبت بدلی کی الله سوک ستاد جنکار په څه طریقې کوي ته پکې اخلاص پیدا کړي د خپل حبیب تابعداری او کراولي او دې امت په منځ کې جوړ راولي الله موږ د دنیا او آخرت بشرمندګو نه وساتي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم.